Tanıl Ergun. Irma. Birsen Kaplangı. Tom. Uğur Uyguner. Fräulein Nickel. Ayla Musaballı. Memur. Kayhan Yıldızoğlu. Fräulein Winter. Şükran Akın. Fräulein Hintze. Hale Rakunt. Frau Stör. Melahat Hasanoğlu. Fräulein Helwig. Lale Oraloğlu. Fräulein Martini. Saime Arcuman. Garson. Uluer Suer. Teknik prodüksiyon Yüksel Karakaya. Duyuyor musun? Ne var? Ne var diye bir de soruyorsun. Tepemizdeki patırdığı işitmiyor musun canım? Yer yerinden oynuyor. Yoksa kulakların sağır mı seni? Dur canım, uykumu başıma sıçrattın. Nereden geliyor bu gürültüler? Profesörün katından. Bahse girerim, son gelen hizmetçi işi bırakıp gidiyordur. Şu kızıl saçlı diyorsun değil mi? Onu demiyorum canım, o gideli çok oldu. Yeni gelen esmer kızı. Aa yok yok, şaşırdım. Esmeri 3 gün dayanabilmişti. Onun arkasından gireni söylemek istiyorum. Bak birden gürültüler nasıl kesildi. Kadın besbelli eşyasını toplamaya başladı. Ne yapsın, o azgın çocuklarla baş edilmiyor ki. Ben de zavallı babalarını acıyorum. Adamcağız yine yapayalnız kalacak. 4 azgın çocukla insan yapyalnız kalır mı? Hey Allah'ım, durumu bir türlü kafana almıyor. Bir dakika, kadın merdivenlere iniyor galiba. Dur bakalım, olanı biteni şimdi anlarız. Ne o, yoksa gidiyor musun? Evet, eşyamı topladım, gidiyorum. Bu evde artık 1 saat bile kalamam. Burası ev değil, tımarhane. Halbuki profesör çok kibar bir adam. Adamcağız için bir diyeceğim yok. 4 çocukla dul kalmış, iyi adam zavallı. Ama çocukları. Evet evet, biraz canlı çocuklardır. Üstelik 4 çocuk da bir arada. 4 mü dediniz? Size bir şey söyleyeyim mi? O 4 çocuk dediğiniz en aşağı 12 yumurcağı bedel. Öyle ama şimdi zavallı profesör ne yapacak? Artık orası beni ilgilendirmez. Bir kere nasılsa yanıldım, bu kapıya girmiş bulundum. Ama şükürler olsun artık yakamı kurtardım. Oturduğum kadar habire çamaşır yıkamaktan, harıl harıl yemek pişirmekten, sökük dikmekten daha 1000 türlü işe koşmaktan canım çıktı. Yo, sözün gelişi, insan arada şöyle bir sinemaya ya çalgılı bir yere gidip eğlenmek istemez mi canım? Ne olsa ben de insanım değil mi? Babaları şöyle baba olup da höt deyip erkekliğini gösteremiyor ki. Çocuklarını pataklamasından vazgeçtim, ev içindeki kavgalarını bile bastıramıyor. Yavrularım, yavrularım, beni dinleyin. Hans, Hans, sustur şunları rica ederim. Irma, çeneni tut bakayım. Tom, kes şu sesini. Philip, sen de sus, yoksa sağır mısın? Hepsini susturdum baba. Teşekkür ederim oğlum. Çocuklar, görüyorsunuz ki bu hizmetçi de bizi bırakıp gitti. Evin bütün işleri gene üstümüze kaldı. Yeni bir kadın buluncaya kadar ister istemez başımızın çaresine bakmak zorundayız. Bunun için de... Philip, Philip, öyle burnunu çekip durma rica ederim. Yani bu nazik durumu yenmek için elimizdeki iş planımıza göre koridorların temizliğini, mutfak işlerini ve diğer hizmetleri aramızda paylaşmak zorundayız. Yapılacak işleri teker teker iyice biliyorsunuz. Aa, bu düpedürüz ezalet ama. Zaten bu hizmetçi milleti nedense her defasında dağ taş bulaşı biriktirip öyle toz olurlar. Ha şunu bileydin. Hadi tıraşı bırakalım da kollarımızı sıvayıp işlerimizin başına geçelim. Desenize tatil bize zehir olacak. Topa hadi, bisiklete paydos edeceğiz. Hadi çocuklar, siz holi temizleyin. Ben de mutfağa giriyorum. Tom, parmağını reçel kavanozundan çıkar. Allah kahretsin senin gibi kopili. Hans, öyle küfür edip durma oğlum. Baba, siz bize aldırmayın. Rahat yürekle işinize gidin. Biz buraları biçimine sokarız. Pekala oğlum. Zaten üniversiteye geç kalıyorum. Ha, küçük kardeşinizi 1 saniye göz yanından ayırmayın sakın. Merak etme baba. Tom, koş elektrik süpürgesini getir. Hadi Philip, sen de şu kovaya yapış bakalım. Peki şimdi. Irma, uzat şu havluyu da sana yardım edeyim. Siz misiniz efendim? Buyurunuz. Ah, gene başımıza geleni sormayın. Ya geçmiş olsun. Kötü haberi sizden evvel duydum. Demek hizmetçinin gittiğini biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. Ben de size bir çıtlatayım demiştim. Şayet münasip birinin iş aradığını duyarsanız... Ah, hiç merak etmeyin efendim. Size hemen haber veririz tabii. Teşekkür ederim. Umarım yakında birini buluruz. Hoşça kalın. Güle güle efendim. Şu zırıltıyı kes artık, kafam şişti. Bana göre hava hoş. Yahu şunun sebebini anlayamadım gitti. Kör olasılar nedense bir türlü yanımızda kalmak istemiyorlar. Hemen pılıyı pırtıyı toplayıp kaçıyorlar. Bunların derdini ben de anlayamadım. Herhalde bizim yüzümüzden işi bırakmıyorlardır değil mi? Şunun dediğine bak. Kafadan çatlak mıdır? Deliysen Allah'a yalvar. Sen kafayı üşütmüşsün evladım. Peki bizim hiç suçumuz yoksa neden hep böyle iki günde hemen basıp gidiyorlar? Gel de sen şu dünyanın işine akıl erdir. Kim bilir, belki de bunun sebepleri sosyal problemlere dayanıyordur. Bıktık senin şu ukalalıklarından. Ne dediğini kendisinin de anladığı yok ya. Çocuklar ne dersiniz? Sakın biz çok gürültücü bir aile olmayalım. Aha, ne dedin ne dedin? Biz gürültücü ha? Ha, biz sağ. Biz bütün aileler içinde belki de en sessiz aileyizdir. Hay Allah, şu hizmetçilerden birisi yanımızda temelli kalsın diye ne yapsak bilmem ki. Bağlamaktan başka çare yok. Filip, gevezeliğin sırası değil. Artık bu işi ciddiye almalıyız. Evet, ne yapıp yapıp buna bir çare bulmalıyız. Çocuklar, ben bir çare buldum. Filip, başlama gene palavralara. Yemin ederim palavra filan değil. Öyleyse yumurtla bakalım. Fakat söyleyeceğim şey öyle kolayca olacak iş değil. Söyle de görelim, beğenirsek hakkından geliriz. Filip, dur dur, daha söyleme kuzum. Ben hemen bir koşuna gidip gelirim. Ha, git sen işini gör Tom. Sen de Filip, ne diyeceksen de. Şöyle bir şey diyecektim. Demin birdenbire aklıma geldi de. Bari evlensin diyorum. Kim evlensin? Kimle evlensin? Ne demek istiyorsun yani? Canım, babam için diyorum işte. Kiminle evlenirse evlensin. Mesela hizmetçilerden birini mi alsın? Yok canım. Hizmetçi olması şart değil. O zaman bunun bize ne faydası olacak? Canım, babam evlenirse gelecek kadın elbet bu işin bir çaresine bakar. Bir dakika. Ağır olun, bu konuyu incelemek lazım. Evvela şu zırıltıları bir yana itelim de durumu etraflıca tartışalım. Neler konuştunuz kuzum? Bana da anlatın. Bacaksız, sen boyundan büyük işlere karışma. Hem adet pantolon düğmeleri tuvalette iliklenir. Herkesin gözünün önünde değil. Kesin bakalım, evvela kapatın şu kapıyı. Bana kalırsa Filip'in düşüncesini yabana atmayalım. İşin iyi tarafı, evimize bir cici anne gelirse öyle kafası kızınca bizi yüzüstü bırakıp gidemez. Hem kendisine aylık vermek de istemez. Üstelik her işi gık demeden yapar. Çocuklar, bu fikir fena değil. Şayet babanız evlenirse... İyi ama bana kalırsa evlenmez. Anneciğimiz öleli tam 4 yıl oldu değil mi? Öyle ya. Seneler nasıl da geçip gitti. O zamanlar her şey tıkırındaydı. Bunları bırakalım da asıl meselemizi görüşelim. Çünkü işin gecikmeye tahammülü yok. Bana öyle geliyor ki babam bu işe yanaşmaz bile. Orası belli olmaz. Bakarsın yanaşıcıyı tutar. Kim bilir, belki babam bir ara evlenmeye niyetlenmiştir de istediği kadın razı olmamıştır. Sen sapıttın galiba. Babam istediği halde onunla evlenmeyecek kadının alnını karışlarım. Öyle ya, babamız henüz aslan gibi. Hem de üstelik profesör. Böylesini bulmak kolay mı? Beni dinlersiniz çocuklar, bu işi hemen ele alalım. Biz ne yapabiliriz ki? Öyle deme. El ele verirsek babamıza uygun birini pekala bulabiliriz. Yoksa bu işi o kendi başına hiç kıvıramaz. Bana da öyle geliyor. Çünkü babam biraz çekingendir. Çekingen filan değil. Adamcağızın evlenmek için vakti yok. Akşama kadar işinde, eve gelince de bizimle uğraşmaktan kendini düşünmeye fırsat kalıyor mu? Fräulein Nicker. Buyurun efendim. Şimdi de şahsi bir mesele için sizden bir ricam var. Memnuniyetle profesör. Benim için bir ilan yazıp gazeteye yollamanızı rica edeceğim. Hizmetçimiz bizi birdenbire yüzüstü bırakıp gitti. Ya öyle mi, vah vah. Fakat her zamanki gibi Herr Müller'e bir haber yollasak daha kestirme olmaz mı? Olurdu ama... Ya öyle ya, siz kadınlara iş bulma kurumu başkanı olduğunuza göre bu işi halletmek gayet kolay. Size kolay görünüyor. Fakat biliyor musunuz ki bana bu sene kurumdan tam 6 kere hizmetçi gönderdiler. Ben başkanım diye müdürümüzü 2'de 1 şahsi işlerimle uğraştırmayı doğru bulmuyorum. Onun için şöyle kimsenin başını ağrıtmadan gazeteye bir ilancık gönderelim diyorum. Haklısınız efendim. Yalnız biraz acele davranmamız lazım. Zira evin bütün işi çocuklarımın üzerine yığıldı kaldı. Hani evlatlarım diye söylemiyorum ama hepsi çok beceriklidir. Yavrularımla iftihar edebilirim. Eminim ki şimdi evde el ele vermiş, bütün işleri canla başla düzene sokuyorlardır. Parçasını ayrı koy. Desene, çaydanlığımızda kuşa döndü. Ne yapayım canım, kolum takılıverdi. Bütün kabahat sende. Şu dergideki evlenme ilanlarını bana göstermiyorsun. Versene şu dergiyi. Ben dergide o çeşit ilan göremedim. Daha arkalara baksanıza. Mesela şurada bir şeyler var galiba. Dur bakayım. 30 yaşının bitiminde asil ve enerjik bir bayan. Ne demek bu 30 yaşının bitiminde lafı? Anlamayacak ne var? Daha 30'umu bitirmedim demek istiyor. Öyle değil. Kadın 40'lık olmuş da söylemeye dili varmıyor. O halde daha iyi bir şeyler seçelim. İşte bir başkası. Boylu boslu, balık etinde ve neşe kaynağı bir bayan. Sevsinler, neşe kaynağıymış. Balık etindeyim diye övündüğüne göre tombul teyzelerden olduğu besbelli. Bana kalırsa bu ilanlarda hiç iş yok. Bu işi kökünden halletmek için başka çare aramalıyız. Bir çare biliyorum ama. Söyle bakalım neymiş bildiğin çare. Lakin pek olacak şey değil. Hoppala, neden olmuyormuş? Hadi söyleyiver. Bir tane de biz versek diyorum. Evlenme ilanı mı? Biz al. Sahi hiç de fena fikir değil. Fakat olmaz ki, para lazım. Tabii, bedava koyacak değiller ya. Hele ağır olun, yapılacak şey meydanda. Cebimizdeki harçlıkları ortaya dökelim. Parasının son meteliğine kadar uçlanmayanın vay haline. Koş bakayım Tom, çabuk bir kağıt kalem getir. Ben üvey anne istemiyorum, babam evlenmesin. Yok canım, bacak kadar boyu var, bir de bize kafa tutmaya kalkıyor. Ben kağıt kalem buldum bile, ama ilanı nasıl yazsak acaba? Ver şunu. Zaten sen kargacık burgacık yazına hepsini yanlış yazarsın. Hadi başlıyorum. En üstüne bir profesör başlığını koyduralım. Altına fevkalade yakışıklı diyelim. Sade yakışıklı desek yetmiyor mu? Bence pırlanta kalpli 4 çocuk babası diye yazalım. Bir dakika çocuklar, biz bu işi ters taraftan tutuyoruz. Boyuna babamızı metireceğimize bence aradığımız bayanın nasıl olacağını yazmalıyız. Hay yaşa, öyle ya, ilanı her şeyi etraflıca yazalım. Öyle bir ilan döktürelim ki okuyanın parmağı ağzında kalsın. Hah, şimdi tamam oldu. Bu defa da sütlüğümüz tuzla buz oldu. İşte karşıdaki kocaman tabelada Modern Kadın Dergisi diye yazıyor. Hadi dalalım içeri. Hazırladığımız ilanı sen götür Hans. Saçmalama, madem ki kağıt senin cebinde sen götür ver. Ama sen hepimizin büyüğüsün, onun için senin götürmen daha yakışık alır. Zaten biçimsiz bir iş oldu mu hemen sen abimizsin gibilerden yağ çekmesini de iyi bilirsiniz. Ne o çocuklar, bir şey mi soracaksınız? İlan verecektik de. Ne ilanıymış o? Evlenme ilanı. Peki kimin için bu ilan? Babamız için. Ha, anladım. Demek sizi buraya o gönderdi. O göndermedi ama. Aa, demek başka birisi. Babanızın yakın bir dostu herhalde. Pek öyle değilse de. O halde teyzeniz falan olacak. Neyse, verin bakayım şu ilanı. Buyurun. Oo, bu ne uzun yazı böyle, hikaye gibi. Evet, biraz uzunca. Aman ne hoş. Bu ne hoş ilan böyle. Okuyalım bakalım. Bir profesör, fevkalade, yakışıklı. Teyzeniz babanızı çok seviyor galiba. Oldukça. Bana kalırsa bunun yerine iyi görünüşlü diyelim, olmaz mı? Gelelim aşağısına. 40 yaşlarında, üstün karakter sahibi ve 4 uslu çocuğu bulunan bir profesör. Fakat bu yazınız amma uzun. Dur bakalım daha ne cevherler var. Evlenmek üzere, ev işlerinde hamarat, aynı zamanda sevimli ve uysal bir bayan aranmaktadır. İstenilen özellikler, endamlı, neşeli ve özü sözü bir olması. Okul ödevlerini başarabilmesi. Çocukları işten sevmesi, sadık ve evine çok bağlı. Daha yok mu? Çocuklar, böyle bir kadın dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Pekala da vardır. Yoktur diyorum size. Neden olmasın? Mesela bizim annemiz böyleydi. Demek anneniz... Fakat gene de bu ilanı biraz derleyip toparlamamız lazım. Yoksa böylesini 50 marka bile basamayız. Yok canım, bizde o kadar para ne gezer. Peki sizde ne kadar var? Durun bakayım. Tas tamam 17,5 mark. Güzel, öyleyse buna göre el birliğiyle şunu bir biçime sokalım. Cevapları ne zaman almaya başlarız? Dergimiz perşembeye çıkacak. Pazardan sonra da mektuplar gelmeye başlar. Gelen mektuplar kaç tane oldu? Tam 21. Dün 9, bugün de 12 tane aldık. Eyvah, babam geliyor. Hemen mektupları yok et. Hepsini dolabın çekmesine sokuşturalım. Çabuk çabuk. Filip. Uyuma, bak bir tanesi meydanda kalmış. Toz et şunu. Çocuklar, kuzum, siz neredesiniz? Buradayız. Nerede oluruz? Evdeyiz tabii. Oha, ben de sanmıştım ki öyle ya, hiçbirinizin sesini duymayınca... Çok da. Sesimizi neden duymadınız acaba? Yoksa bir şey mi var Hans? Yok, hiçbir şey yok. Hani siz hiçbir zaman bu kadar sessiz durmazsınız da. Peki deminden beri burada neyle meşguldünüz? Mektuplarla. Çok mektup biriktirdi. Zırvalama Tom. İşte bu çekmecenin içinde. Ha, yoksa Tom'la postacılık mı oynadınız? Ya evet, onun gibi bir şey. Peki peki, bakın size ne söyleyeceğim. Ben şimdi gazeteye kadar gidiyorum. Bakayım teklif mektupları gelmiş mi öğreneyim. Teklif mektupları mı? İlan için gelen mektupları mı soracaksınız yoksa? Evet, hizmetçi bulmak için ben bir ilan vermiştim de. Anlaşıldı. Belki bu şekilde uygun bir hizmetçi buluruz da bu sefer yanımızda sürekli olarak kalır. Baba, kuzum siz kumrallardan mı hoşlanırsınız? Anlamadım, ne demek istiyorsun? Yani kumralları mı yoksa esmerleri mi beğenirsiniz demek istedim. Gene anlayamadım. Böyle damdan düşer gibi sorular sormak nereden aklına geliyor kuzum? Hizmetçi ha kumral olmuş ha esmer, bence fark etmez. Hadi artık gidiyorum. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle, güle baba. Güle güle, güle güle. Filip sen sıfır numara dangalaksın. Neden? Pekala bu incelikleri babamızın ağzından kapıp öğrenmemiz lazım. Bakarsın biz tutar bir sarışın buluruz. Sonra ister misin kumral değil diye hoşuna gitmeyi versin. Sen boyuna patavatsızlık ettikçe şurada yüreğime inecekti. Biliyor musunuz kaybedilecek hiç vaktimiz yok. Babam dönünceye kadar işimizi bitirmeliyiz. Şu mektupları şıpşak çekmeden çıkarın bakalım. Aa, gelin şu resme bakın. Nasıl bebek gibi değil mi? Bence buz gibi soğuk. Siz bu mektuplarda yazılanlara inanıyor musunuz kuzum? Öyle ya. Sözün gelişi birisinin ağzındaki bütün dişler takma olsa tutar da mektuba yazar mı? O kadar enayi mi? Çok doğru. İster misiniz bir başkası kambur olsun? Fakat resmi önden çekildiği için gel de kamburunu gör bakalım. Bunların içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Beni dinleyin. Başka bir fikrim var. Söyle bakalım gene ne cevher yumurtlayacaksın? Gözümüzle görelim. Nasıl? Ne gibi? Canım basbayağı kalkıp evlerine gidelim. Elimizde adresler var ya. Yaşa Filip, bu da parlak bir buluş. Bu işi şıpşak halledelim. İşte üçüncü kata geldik. Bayan bu katta olacak. Kararlaştırdığımız gibi hareket edeceğiz, tamam mı? İsmi neydi? Fräulein Winter. Hani şu tazeliğini öven biri vardı ya. Yok canım, gönlüm tazedir diye yazıyordu. Susalım, zili çalıyorum. Amma da meraklı iş bu. Burnunu çekip durma, sinirlerim bozuluyor. Kimmiş gelen bakayım? Aa, sefa geldiniz. Buyurun buyurun. Ne istiyorsunuz bakayım çocuklar? Biz Fräulein Winter'ı arıyoruz. Acaba burada mı oturuyor? Elbet, işte ben karşınızdayım. Yok canım, biz Fräulein Winter'ı görmek istiyoruz. Yani şöyle gencecik birisini arıyoruz. Fakat burada benden başka Winter yok ki. Mesela kızınız falan yok mu sizin? Size Fräulein olduğumu söyledim ya. Benim kızım nasıl olur? Gel de işin içinden çık bakalım. Peki siz kaç yaşındasınız kuzum? Yaşım mı? Yok yok, zaten bizim aradığımız siz olamazsınız. Özür dileriz. Hadi hoşça kalın. Çocuklar siz benden ne istiyorsunuz? Derdiniz nedir? Anlayamadım siz, gitti. Siz keyfinize bakınız efendim. Biz öğreneceğimizi öğrendik. Vay anasını. Ne günlere kaldık taptazesi böyle olursa. Sadece gönlü tazeymiş canım. Burası elimizdeki adreslerin tam 13.sü. Belki bu defa şansımız yolunda gider. Bu eski biçim evde kim oturuyormuş? Burada oturan bayan da yalnız yaşamaya bayılırım diye yazmış. Çocuklar dikkat, zili çalıyorum. Hay Allah, kapıyı içeriden kilitlemiştim. Şimdi de anahtarı bulamıyorum. Rudy, herhalde sensin kapıdaki. Canım sende anahtar var ya, onun da açıver. Burada Rudy falan yok. Rudy sen değil misin? Peki kim öyleyse? Werner sensin o halde. Numara yapma rica ederim Werner. Ben Werner değilim. Ay halaksi şeytan, anahtarı bir türlü bulamıyorum. Ay şimdi anladım. Ego mutlaka sensindir. Dur bir dakika, anahtarı herhalde içeri koymuş olacağım. Biraz bekle. Vay anam vay, yalnız yaşamaya can atana bak. Mal meydanda, en azından 3 kişiyle dalgası var. Hadi oyalanmadan çekip gidelim. Eve çok geç kaldık. Çocuklar, bu gördüklerimizden başka listede kala kala iki bayan var. Size bir şey söyleyeyim mi? Benim sokak sokak dolaşmaktan ayaklarıma kara sular indi. Artık şuradan şuraya adımımı atmam. Yani ötekileri görmekten vaz mı geçelim? Hayır. İlanımızla ilgilenenler varsa buyursunlar, kendileri bizim ayağımıza gelsinler. Bir dakika, bu da fena fikir değil. Geri kalanlara birer mektup yazarız. Tabii yazı makinesiyle. İsterlerse gelsinler. Ne biçim bir şey olduklarını evimizde görürüz. Beni dinleyin çocuklar. Bizim bayanlar neredeyse gelirler. Evvelden her şeyi güzelce ayarlamak lazım. Yoksa işleri yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Bir kere hepimiz mutfağa kapanalım. Holdeki büyük koltuk yerinde değil mi? Evet, mutfak kapısının tam karşısında. Tamam. Şimdi kapıyı hangimiz açarsak gelen bayanı o koltuğa otursun. Suratı anahtar deliğinin tıp atıp karşısına gelsin ki biz de kendisini rahatça dikizleyebilelim. İşte kapı çalındı. Sakın ses etmeyin. Anahtar deliğinin önünde kuyruğa girin bakalım. Hans, ne duruyorsun? Açsana. Yoo, acelesi yok. Biraz ağır alalım bakalım. Gelenlere birden kapıyı açarsak sonra onları dört gözle beklediğimizi çakarlar. Kendilerine mühtaç olduğumuzu neden belli edelim? Hadi artık açabiliriz. Buyurunuz efendim. Günaydın. Ben Proştör'üm. Profesör Naman'la görüşmek istiyorum. İçeriye buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim, şu koltuğa buyurun. Babam neredeyse gelir. Teşekkür ederim. Ben biraz şöyle aynada kendime çeki düzen vereyim. Peki ama şu koltuğa oturup rahatça tuvaletinizi tazeleseniz daha iyi olmaz mı? Oo, sen çok nazik bir gençsin. Teşekkür ederim. Fakat ayakta durursam daha iyi. Çünkü oturunca elbisem karışıyor. Elinin körü. Yoksa bir şey canın sıkıldı oğlum? Yok, gayet iyiyim. Hans, kadını ne diye koltuğa çekip oturtmadın? Aldırma, nasıl olsa bunda da iş yok. Neden iş yok? Kontağın biri. Surat desen ekşi, gelir gelmez aynaya yapışıp süsüne püsüne bakmalar. Şunu hemen sepetlesek çok iyi olacak ama nasıl yapalım bilmem ki. Hole çıkayım da şu hatunu bir kere de ben göreyim bakayım. Günaydın. Oo, kardeş nereden biri de sensin herhalde. Öyle ya, siz dört tanesiniz değil mi? Yoksa daha mı fazlasınız? Elbette, bir alay varız. Ne diyorsun? Fakat ben sadece dört kardeşsiniz diye biliyordum. Evdekiler dört tane ama ötekiler dışarıdalar. Öyle mi? Fakat sizler de kalabalık ailesiniz böyle. Ben doğrusu böyle bilmiyordum. Öyleyse Allah'a ısmarladık. Nasıl, bizim manyak yolu tuttu mu? Korkusundan üç günlük yola kaçtı. Hepimize geçmiş olsun. Göya bu da çocuklar için canımı veririm diye reklamını yapmıştı. Hay Allah, gene kapı çalınıyor. Fena mı? Hanımlar bir bir sökün ediyor. Hasbalar sanki kuyruğa girmişler. Filip, karşılama sırası şimdi sende. Biliyorum. Eğer bu da ötekiler gibi mostralıklardansa... Hadi Filip, ne duruyorsun, fırlasana. Verdiğiniz ilan için geliyorum. İsmim Vera Helwig. Ya öyle mi? Evet. Yalnız bilmem ki acaba. Lütfen şöyle biraz oturur musunuz? Hay hay. Teşekkür ederim. Adres tamam değil mi? Tamam olmasına tamam. Fakat bir dakika, müsaade ediniz de. Hey Tom, hole çıkma, burada kal. Ay Allah, ne salak şeysin. Tom'u niye dışarı bıraktın? Bak kaşla göz arasında hole sıvıştı. Yahu beni dinleyin. Bu sefer de hiç bilmediğimiz biri çıka geldi. Bırakın anahtar deliğinden şu geleni bir de ben göreyim. Vay canına, bu defaki çok esaslı. Kimmiş bu güzel bayan acaba? İsmi Vera'ymış. Biz böyle bir kimseye yazmış mıydık? Yo, iyi biliyorum, yazmadık. Hans, çekil oradan. Bırak biraz da ben bakayım. Nasıl, iyice gördün mü? Bana sorarsanız hem kibar hem güzel hem de çok sevimli. Sahiden çok hoş. Kimmiş bu, anlayamadım. Tom'u karşısına almış bir şeyler konuşuyor. Nereden çıktı acaba? Belki de bizim ilan ağızdan ağza yayılmıştır. Bir dakika. Babam ayrıca ilan vermiş değil miydi? Tamam, öyleyse bu da babamın ilanı için gelmiş olacak. En iyisi işin üç yüzünü bayanın kendisinden soralım. Aman gözünüzü seveyim, ne yapıp yapalım bunu elden kaçırmayalım. Çünkü böylesini bir daha bulamayız. Bakalım bir deneyelim. Aha, Fräulein çıkıp gitmiş bile. Neden gitti acaba? Tom, gelsene bakayım buraya. Yoksa gitsin diye ona bir şey mi söyledin? Fitne bucur, neler yumurtladın anlatsana. Şey, bana bir şeyler sordu. Ben de sade evetle hayır dedim. Şeytan çapsın başka bir şey söylemedim. Hah, inşallah geri gelmiştir. Yanlış gel dedim ya. Profesör Naumann burada oturuyor değil mi? Evet. Pekala. Sizler de tabii profesörün çocukları olacaksınız. Babanız evde mi? Hayır, daha gelmedi. Beklerim öyleyse. Benim için bir şey fark etmez. Hem bu arada sizlerle biraz ahbaplık etmiş olurum. Siz dört kardeşsiniz değil mi? Ne yaparsınız? Hayatta olduğu gibi kabul etmek lazım. Hepiniz sıhhatlisiniz ya. Dişleriniz falan sağlam mı? Yoksa seninkiler değil mi? Hı? Gel şöyle yaklaş bakayım. Aç bakayım ağzını. Bir de bu eksikti. Güzel. Eviniz büyükçe galiba. Peki babanız ne zaman gelir? Babam mı? bu saatlerde hiç uğramaz. Evet, her zaman çok geç gelir. Nasıl olsa benim bol vaktim var, beklerim. Benim için bir şey fark etmez. Hele bazı geceler hiç gelmez. Nasıl gelmez? Bunu da nereden çıkardın? Canım sen de pekala biliyorsun ki bazen günlerce babamın yüzünü bile görmeyiz. Dişimizi sıkıp bekleyelim bakalım. Benim prensibim hayatta her şeyi olduğu gibi kabul etmektir. Beklemenin bence hiç zararı yok. Hem fırsattan faydalanıp şu evi güzelce gezmiş olurum. Nasıl bir eve yerleşeceğimi şimdiden bilmek iyi olur herhalde. herhalde burası babanızın odası olacak. Bayağı hoşuma gitti. Peki şurası neymiş? Mutfakmış. Bulaşık makinesini göremiyorum. Bu eksikleri kısa zamanda tamamlarız elbet. Hay aksi şeytan. Bugün de babamın erkenden geleceği tuttu. Babanız mı geldi? Çok şükür. Çıngar çıkmadan ben hemen sıvışıyorum. Hadi oradan tabansız sen de. Hans, Philip. Geliyor, yandık. Hep beraber tüyelim. Bunlara ne oldu anlayamadım. Babalarından ötleri kopuyor herhalde. Irma, Tom. Affedersiniz. Sayın profesör, günaydın. Sizin ilanınız üzerine geldim. İsmim Irma Martini. Öyle mi? Çok memnun oldum doğrusu. Ben de gözlerim yollarda bekleyip duruyordum. Nasıl efendim, anlayamadım. Yani demek istiyorum ki durum artık o hale gelmişti ki adeta bıçak kemiğe dayanmıştı. Profesör, bu sözleriniz kimin için acaba? Nerede bizim çocuklar? Hangi deliğe girdiler bunlar? Neredeler? Hep birlikte arka tarafa kaçıştılar. Öyle mi? İsterseniz sizinle hemen şartlarımızı görüşelim, olmaz mı? Zannederim ki mutabık kalmamamız için bir sebep yok. Demek ki siz hemen kararınızı verdiniz. Herhalde anlaşacağımızı sanıyorum. Yalnız bir endişem var. İstiyorum ki kısa bir zaman sonra birbirimizden ayrılmayalım. Tabii. Bakınız, ben size bütün düşündüklerimi açık yürekle söylemekten çekinmiyorum. Siz de böylesini tercih etmez misiniz? Şüphesiz. Lütfen buyurun, sizi dinliyorum. O halde açık konuşayım. Bu sene sizden evvelkiler tam 6 defa beni yüzüstü bırakıp gittiler. Sözlerinizi nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum. Şöyle buyurun, misafir odasına geçelim. İçeride her şeyi rahatça görüşebiliriz. Olur şey değil, hemen odaya kapandılar. Çabuk gelin de kapıdan ne konuştuklarını dinleyelim. Gözümüzü açmazsak babam bize dünyayı dar eder. Yavaş olun, çıt çıkmasın. Ne konuştuklarını duyabiliyor musun? Allah'ın cezaları, biraz çenenizi tutamıyor musunuz? Tek kelime işitemiyorum. Kapı arkasından kim dinler? Terbiyesiz çocuklar dinler. Ah başım! Hans, evlenme ilanını dergiye siz mi verdiniz? Hans, cevap ver. Evet baba. Siz aklınızı mı oynattınız? Bu ne kepazelik? İçeride yerin dibine geçtim. Fräulein'a ne cevap vereceğimi bilemedim. Baba, bizim maksadımız sadece... Defolun karşımdan. Hiçbirinizi gözüm görmesin. Peki baba. Peki baba. Evet, Fräulein Martini, sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Emin olunuz ki çocukların yaptıkları bu münasebetsizlikten katiyen haberim yoktu. Fakat sayın profesör, ben durumu tamamıyla kavramış bulunuyorum. Çocuklarınız iyi niyetle hareket etmişler. Davranışları çocukça olmakla beraber görülüyor ki yavrularınız sizin evlenmenizin mutlak lüzumda olduğuna inanmışlar. Olabilir, olabilir. Fakat ben asla böyle şey düşünmemiştim. Çocuklarım seneler evvel annelerini kaybettiler. Ne de olsa ben annelerinin yerini dolduramazdım. Bu eksikliği yavrularımın içten duymaları çok tabii. Değil mi ya? Çocuklar son derece duygulu olurlar. Bravo. Siz de bu hakikati kabul ediyorsunuz değil mi? Fakat her şeye rağmen size karşı çok mahcup bir duruma düştüğüm için... Ben hiç öfkelenmiş değilim ki, bilakis. Ah, öyle mi? Demek bana kızmadınız. Ah, çok lütufkarsınız Fräulein. Bir vermut almaz mısınız? Memnuniyetle. İtiraf edeyim ki sizinle tanıştığıma son derece memnunum. Emin olunuz ben de öyle. Biliyor musunuz, seneler var ki bir hanımla şöyle karşılıklı bir kadeh içmiş değilim. Evet, yıllardır bunun hasretini çekerim. Sıhhatinize Fräulein Martini. Sıhhatinize sayın profesör. Hissediyorum ki hanımlarla arkadaşlık etmek itiyadını iyice kaybetmişim. Neredeyse günlük konuşmalar dışında iki lafı bir araya getiremeyecek hale gelmişim. Sözün kısası, çok sıkıcı bir adam olduğumun farkındayım. Ne münasebet, hiç de sıkıcı değilsiniz. Bilakis konuşmalarınız insana büyük bir zevk veriyor. Sadece biraz çekingensiniz. Fakat yine de çok cana yakın bir haliniz var. Ne mutlu bana. Oysa ben kendime dünyasından vazgeçmiş yaşlı bir adam gözüyle bakıyordum. Siz mi yaşlısınız, daha neler? Kendinize iftira ediyorsunuz. Desenize, ben hayattan hala bir şeyler bekleyebilirim. Ona ne şüphe? Bütün mesele hayatı olduğu gibi kabul edebilmek. Hadi düşüncenize iştirak edeyim. Fakat aramızda geçen üzücü olayı nasıl tamir edebileceğimi cidden bilemiyorum. Oh, sayın profesör, bunun tamiri bence çok kolay. Bu ziyaretimi bana iade ederseniz olur biter. Tabii benim evimde ziyaret etmeniz şart değil. İsterseniz sizinle bir akşam buluşup güzel bir lokalde pekala baş başa yemek yiyebiliriz. Ne söyleyeyim bilmem ki, hani hiç de fena bir fikir değil. Hem bu suretle aramızdaki bütün anlaşmazlıklar ortadan kalkmış olur. Çığırından çıktı. Bugün gene telefonlaştılar. Akşama buluşup gazinoya gidiyorlar. Bana kalırsa çok geçmeden bu kadın babamızı avucun içine alacak. Arkasından da gelsin nikah. Ya ama yok. Biz burada bostan korkuluğu muyuz? Bir kere bu şırkındayı frenlemek her zaman elimizde. Güzel ama ya babamı nasıl frenleyeceğiz? Babamın frenleyecek nesi var? Duymuyor musun? Keyifli keyifli nasıl ıslık çalıp duruyor. Bugüne kadar böyle bir şey işitir miydik? Günaydın baba. Bu sabah keyfiniz yerinde görüyorum. Boyna ıslık çalıp duruyorsunuz. Ne? Ne yapıyormuşum ben? Şöyle hafiften ıslık çalıp duruyorsunuz da. Yok canım, sana öyle gelmiş. Islık çalmak hiç adetim değildir benim. Böyle şeyler nereden aklınıza gelir bilmem ki. Üstelik ıslık çalmam diye keçi gibi inat ediyor. Gel de illet olma. Çocuklar, ben öyle hayal kırıklığı içindeyim ki bu gece saatlerce uyumadım. Hep ağladım. Aldırma Irma, bu kadar üzülmeye değmez. Bütün işleri nasıl yoluna koyacağız bak göreceksin. Benim hiç inanacağım gelmiyor. Az! Benim şanjanlı kravat nereye kalktı acaba? Hani şu ipekli kravatınız mı? Evet. Böyle bayağı günlerde onu takmazdınız da. Yani yok, o kravat bana lazım bugün. Çamaşır dolabında olacak. Gideyim getireyim. Az! Ben çıktıktan sonra Fräulein Martini telefon ederse hemen üniversitedeki odamın numarasını kendisine verirsin. Peki. Irma da nerede kaldı? İşte kravatınız baba. Ne o? Bir şey mi var kızım? Hayır baba. Hans, kardeşinin bir derdi var mı? Bilmem. Neyse, ben gidiyorum çocuklar. Hans, birazdan kapıcının yanına in. Bana ilan için biri müracaat etti demişti. Kimmiş öğreniver. Olur baba. Hatta kapıcının söylediğine göre bu bayan evvelce bize kadar çıkmış. Hiç buraya böyle bir kimse gelmiş miydi? Bir dakika. Fräulein Vera Helwig adında biriymiş. Nasıl? Fräulein Vera mı dediniz? Ta kendisi. Sakın ihmal etme de şu işin esasını öğren. Peki baba. Hadi çocuklar, Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle. Güle güle. Güle güle. Yaşasın. Fräulein Vera'yı ele geçirdik demektir. Bu habere nasıl sevindim bilemezsiniz. Fräulein Vera babamla evlense ne iyi olur değil mi? Çocuklar hemen yola çıkalım. Hiç vakit kaybetmeden onu bulalım. Hadi. Hadi hadi, hadi, hadi gidelim. Hadi. Fräulein Vera, sizi bulduğumuza ne kadar memnun olduk değil mi ya? Memnun olmadım. Böyle işte. Şimdi anlayamadığım bir şey var. Sizin eve ilk geldiğim gün, durun bakayım, bana kapıyı sen açmıştın değil mi? Evet, ben açmıştım. Fakat beni karşında görünce birdenbire şaşırdın, telaşlandın. İyi anlamışsınız. Bir de baktım kaşla göz arasında sen kayıplara karıştın. Derken karşında şu küçük belirdi. Evet. Ona babanız işe kimseyi aldı mı diye sordum. Evet diye başını salladı. Anlı sallandı tabii. Sen mikrop seni. Tom, içimden seni pataklamak geliyor. Durun durun durun bakayım. Hepiniz birden yumruk kadar çocuğa çullanmayın öyle. Şimdi benden ne istediğinizi doğru düz anlayamadım. Söyler misiniz? Ne mi istiyoruz? Şey, söylemesi pek kolay değil de. Evet. Mesele oldukça nazik. Daha ilk görüşümüzde hepimizin birden size kanımız kaynayıverdi işte. İyi ama ben o gün hepinizle yüz yüze gelmemiştim ki. Ama biz sizi görmüştük. Açıkçası sizi anahtar deliğinden güzelce dikizlemiştik. Aşk olsun. Ömürsünüz çocuklar. Sizi hepimiz öyle beğenmiştik ki. Onun için sizden şimdi büyük bir ricada bulunacağız. Çocuklar, ne diye lafı ağzınızda geveleyip duruyorsunuz? Fräulein, bizim sizden istediğimiz tek şey şu. Babamla evlenmeniz. Ha? Bütün derdimiz bu işte, evet. Ya. Yok canım. İstediğiniz hiç de önemli değilmiş. Bilseniz bunu nasıl yürekten istiyoruz. Biliyorum, bu iş Filip'in sandığı gibi öyle şıp diye olacak şey değil. En başta babamızın da aynı şeyi istemesi lazım gelir değil mi? Ukalalık etme. Biz kimi seçersek babam onunla evlenir. Fräulein, bunu böylece bilmiş olun. Yok, büsbütün de öyle değil ya. Hele arada Martin adında bir de kara kedi var. Ne yazık ki onu da babamızın başına biz doladık. Fakat doladığımıza da bin pişmanız. Şimdi babam onunla evlenecek diye de ödümüz kopuyor. Daha neler? Bizim iznimiz olmadan nasıl evlenirmiş? Martini'yi bir görseniz, durmadan kırıdıp fıkırdayan takımda. çocuklar. Şimdi beni dinleyin. Böyle hep beraber buraya gelmeniz beni çok duygulandırdı. Fakat ne de olsa ben babanızla evlenemem. Bir kere bunu aklınızdan çıkarın. Canım, daha babamın yüzünü bile görmeden evlenemem diye nasıl kesip atabiliyorsunuz? Fräulein, sizden özür dileriz. Bizim bu meselenin üstünde bu kadar durmamız sahiden çok yersiz. Bir bakıma öyle. Fakat biz buraya nasıl ümitle koşar adımla geldik bilseniz. Evvela bana söyleyin bakayım. Babanız kimseyi işe aldı mı? Yo, almadı. Öyleyse kendisine belki yeniden başvurabilirim. Ciddi mi söylüyorsunuz? Biz buna da razıyız. O zaman hiç değilse yanımızda olursunuz. Ne dersiniz? Müracaat edeyim mi acaba? Elbet. Hem de yarın sabah erkenden gelin. Peki, anlaştık. Yaşasın. Kuzum baba, söyler misiniz? Fräulein Vera'yı nasıl buluyorsunuz? Çocuğum, bilmem ki ne diyeyim. İşe başlayalı şurada daha 3 gün oldu. Orası öyle ama çok esaslı değil mi baba? Çok neymiş dedim? Acaba hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu diye merak ediyoruz da. Bilmem, çok becerikli ve aklı başında buluyorum. Sahi mi söylüyorsunuz? Ne iyi. Yani evi adam akıllı çekip çeviriyor. Peki vücudu için bir diyeceğiniz yok mu? Sen ne saçmalıyorsun kuzum? Ben tutup Fräulein Vera'nın vücudunu incelemeye kalksam yakışık alır mı? Ama biçimi pekala da yerinde. Gevezeliği bırak Filip. Şey, Hans, bu akşam Fräulein Martini ile şehir gazinosuna gidiyorum. Haberiniz olsun. Hadi bakayım. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi eğlenceler baba. İyi eğlenceler. Fräulein Vera, söylesenize kuzum, babamı nasıl buluyorsunuz? Nasıl mı? Mükemmel. Sahi mi? Yani evin büyüğü olarak mükemmel buluyorum. Biliyor musunuz, haberiniz var mı? O şırfıntıyla babam gazinoya gidiyorlar. Bir gazinoları eksikti. Gözümüzü dört açalım çocuklar. Yoksa babamız elden gidiyor. Müzik. Sahi çok mu değiştim? Neredeyse buna kendim de inanacağım geliyor. Garson bile bize herhalde sevişen bir çift gözüyle bakıyordu. Ne mutlu bize. Şerefe Fräulein Martini. Şerefe profesör. Fakat neyin şerefine içelim? Neyin şerefine içsek acaba? Artık bunu söylemek size düşer. Hadi biraz cesaret. Evet, öyleyse şeyin şerefine içelim. Özür dilerim sayın profesör, sizi telefondan istiyorlar. Gene mi? Bu üçüncü oluyor. Üstelik nasıl da tam sırasını kolluyorlar. Bir dakika müsaade eder misiniz? Garson. Buyurun efendim. Bu defa telefon eden kim? Bilmiyorum efendim. Alo. Alo. Ben Profesör Norman. Alo. Buyurunuz efendim. Alo. Kiminle görüşüyorum? Allah Allah, ne tuhaf şey. Kimse cevap vermiyor. Babam telefona çıktı mı? Çıktı. Boynak, kimsiniz, kiminle görüşüyorum diye sordu. Saate bak, 5 dakika sonra telefonu gene açalım. Aman sakın kırıştırmaya fırsat bulamasınlar. Peki daha kaç defa telefon edeceğiz? Onları zıvanadan çıkartıncaya kadar. Kimmiş bu telefon eden? Anlayamadım, gitti. Boyuna alo diye bağırıyorum, kimse cevap vermiyor. Demek ki kimse aramıyor. Nasıl olur? Görüyorsunuz, ismimle telefona çağırtıyorlar. Neyse canım, aldırmayın, biz içmeye devam edelim. Şarap enfes değil mi? Ne dediniz? Ha evet, çok nefis. İyi ama beni telefona böyle ısrarla kim çağırabilir, bir türlü anlayamadım. Üzerinde durmayın canım. Hadi bakalım, bu sefer neyin şerefine içelim? Bu özür dilerim sayın profesör, sizi gene telefondan istiyorlar. Öf, gene mi? Fakat bakın göreceksiniz, kimin telefon ettiğini bu defa bulup çıkaracağım. Hay Allah'ım, hiç bu türlüsü başıma gelmemişti. Bu sabah sol tarafımdan kattım galiba. Günaydın Fräulein Vera. Günaydın efendim. Fräulein Vera, size bir şey söylemek istiyorum. Çocuklarım sizi öyle seviyorlar ki bunun için size ne kadar teşekkür etsem az. Fakat benim bunda hiçbir rolüm yok. Yavrularınız çok iyi çocuklar. Sevgileri de ondan herhalde. Hayır hayır, bütün mesele sizin onlara dört elle sarılmanızda. Sizde öyle bir şey var ki, nasıl diyeyim, gerçekten bambaşkasınız. Ne demek istediğinizi iyice kavrayamadım ama. Anlatmak kolay değil. Fakat insan bunu duyuyor. Tabii çocuklarım da duyuyorlar. Hatta Tom her gece yatmaya giderken size sarılıp öpmeden yapamıyor. Herhalde öteden beri öyle alışmış olmalı. Hayır hayır. Bu onun size karşı duyduğu yakınlığın bir belirtisi. Onun bu duygusunu ben de paylaşıyorum. Efendim? Tabii teorik olarak demek istiyorum. İltifatınıza çok teşekkür ederim. Aklımdayken söyleyeyim. Akşama misafirim var. Gitmeden evvel bana en iyisinden bir, hatta iki şişe şampanya aldırır mısınız? Emredersiniz efendim. Ricam bundan ibaret. Artık devamlı olarak yanımızdasınız diye içim çok rahat. Ne diyecektim? Bunu size açıklamak bana ayrıca zevk veriyor. Teşekkür ederim efendim. Duydunuz mu? Bu gece için şampanyalar ısmarlandı. Tabii Martini'nin şerefine. Neden ısmarlanmasın Hans? Böyle karşılıklı geçip şampanya içmek tehlikeliymiş. Bir kitapta okudum. Onun için şampanya içmelerini önlemek lazım. Fräulein Vera gidip almazsa o zaman içemezler. Çocukça konuşmayın. Almamak olur mu? Bu benim vazifem. Yoksa siz de illa babam o kadını alsın mı istiyorsunuz? Çocuklar, ben Fräulein Martini'yi daha görmedim bile. Allah'a şükredin. Gören 6 ay kısmetten kesilir. Ama biz onun ne çiçek olduğunu biliyoruz. Ne yapıp yapıp onları bu gece baş başa bırakmayalım. Fräulein Vera, ne olur bu gece gitmeyin, bizimle kalın. Burada kalırsanız başka türlü olur. Olmaz öyle şey Philip. Desenize iş başa düşüyor. Hele şu kadın buraya adımını atsın, ona dünyayı dar ederiz. Profesörcüğüm, sıhhatinize. Sıhhatinize Fräulein Martini. Pek alışık olmadığım şampanyanın verdiği cesaretle size söylemek istiyorum ki ben nasıl diyeyim, evet ben hadi söyleyeyim profesörcüğüm, çekinmeden sözünüzü tamamlayın. Evet, ben büyük neşe ve zevk içinde kendimden geçmiş, sanki uçuyor gibiyim. Öyle mi? Tabii tabii, ben de tıpkı sizin gibiyim. İnanın bana. Hadi bir daha. Çin Çin. Çin çin. İçerideki alem biraz daha uzarsa harekete geçeceğiz. Haberiniz olsun. Öyle ya, artık iş çığırından çıktı. Kadın neredeyse babamızın boynuna sarılacak. Bu kadarı da olmaz ki canım. Ben buradan gidip ölmek istiyorum. Ağzını hayra aç. Çocuklar, bence en iyisi şu öksürük numaramıza başlayalım. İrma, sen hemen yatağa yat. Hadi Filip, sen de arkana bir şey al. Hadi gidiyorum. Git şimdi. Kapılarını vur. Şimdi. Hadi kıpırdayın. Hadi Filip, hadi. Prosit. Efendim, vaktiyle fakültede bir arkadaş vardı. İkide bir insanlar birbirini anlamak için karşılıklı şampanya içmeliymiş der dururdu. Doğrudur, çok doğrudur. Sarhoş olunca yapmacık yapmak kolay olmaz tabii. Ben de aynı fikirdeyim. Hadi şerefinize. Şerefinize. Giriniz. Baba, İrma çok fena öksürüyor. Hastalandı mı? Tabii. Öyleyse hemen geliyorum. Fräulein Martini, bana bir dakika müsaade eder misiniz? Kuzum, siz adi öksürüğü de hastalıktan mı sayıyorsunuz? Bence kardeşleri İrma'nın boynuna bir yün parçası sarsalar olur biter. Ha, ne dersin Filip? Öyle yapın bakalım, belki iyi gelir. Ya ablam ölü verirse? Daha neler? Ölmek o kadar kolay mı? Öyle söylemeyiniz Fräulein. Önemsiz gibi görünen bir hastalık, bakarsınız tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ben kalbime basarım ki bu basbayağı bir öksürüktür. Bunun için yerinizden kıpırdamanızı bile lüzum yok. Belki de haklısınız. Hadi Filip, şimdilik yine şartla idare edin de olmazsa... Peki baba, öyle yaparız. Evet Fräulein, nerede kalmıştık? Bu gibi tatsızlıklar araya girdi mi insanın bütün keyfi alt üst oluyor, değil mi? Ha, haklısınız, çok haklısınız. Kıza böyle birdenbire ne oldu anlamadım. Halbuki bütün gün bir kerecik bile öksürdüğünü duymadım. Ay, siz hala onu mu düşünüyorsunuz? İnanın endişe edilecek bir şey yoktur. Ne de olsa insanın neşesi kaçıyor. Halbuki ne güzel tatlı tatlı görüşüyorduk, değil mi? Sizden özür dilerim. Ziyan yok. Biraz sonra yeniden nişemizi buluruz. Fakat profesörcüğüm, şöyle biraz daha yakın oturun canım. Giriniz. Baba, İrma'nın ateşi yükseldi. Ciddi mi söylüyorsun? Alev alev yanıyor. Dereceyi al da bak, şimdi ölçtük. Ver bakayım. Olur şey değil. Ateşi 44'e çıkmış. Neler? 44 ateş olur muymuş? Herhalde yanlış gördünüz. Rica ederim Fräulein. Buyurun kendiniz bakın. Sahi öyle ya? 44 ateş nasıl olur? Ne yapalım? İrman'ın ateşi bu kadar yüksek. Dereceyi herhalde kibrit çakıp fırlattınız, değil mi? Hans, böyle münasebetsizlikler mi yapıyorsunuz? Baba. Yazıklar olsun. Demek böyle ha? Çekil karşımdan, gözüm görmesin seni. Buna düpedüz düzenbazlık derler. Canım çocuklar nihayet çocuktur. Bu kadar sinirlenmeyin sevgili profesörüm. Bilirsiniz ki öfke neşeyi bozar. Zaten ikide bir keyfimiz kaçıp duruyor. Maalesef maalesef. Ne deseniz haklısınız. Hiç böylesi başıma gelmemişti. Tam biraz kendimize gelirken yeniden keyfimiz alt üst oluyor. Çocuklar, bu sefer çuvalladık. Neden? Kadın feliğin çemberinden geçmiş. Kibrit numaramızı hemencecik çaktı. Şimdi ne yapacağız? Bilmem ki. Bu kaşarlanmış kadınla aşık atmak kolay değil. Tom yerinde yok. Birden nereye kayboldu acaba? Nereye gider? Herhalde buralardadır. Baksanıza, yatağı bomboş. Çok garip. Tom! Tom! Neredesin? Tom! Bir dakika. Hatırladınız mı? Demin alır başımı kaçarım sonra da ölürüm diye bir şeyler yumurtluyordu değil mi? Martini'ye ısınamıyordu bir türlü. Bence mutlaka evden kaçmıştır. Ne yaparsın? Saklanmış olmasın sakın. Kalkın hep beraber köşe bucağı arayalım. Hadi arayalım. Çok keyifli görünüyorsunuz profesörcüğüm. Böyle yakın oturmak daha zevkli değil mi? Söyleyin ama evet mi hayır mı? Tabii evet. Hadi biraz daha içelim. Çin çin. Çin çin. Hans. Bu ne küstahlık? Ne diye ikide bir bizi rahatsız ediyorsunuz? Baba, Tom ortalarda yok. Ne dedin? İnan olsun, yatağı bomboş. Bütün evi aradık bulamadık. Almış başını gitmiş. Yavrucak nereye gitti acaba? Peki neden kardeşinize göz kulak olmadınız? Ne bileyim, yorganı başına çekmiş, mışıl mışıl uyuyordu. Bir de baktık ki... Canım, ortalarda yoksa dünya yıkılmadı ya. Ne demek istediğinizi pek anlayamadım Fräulein. Yani nasıl olsa geri gelir demek istiyorum. Aramaya kalkarsak kadehlerimizdeki şampanya yılınacak. Sonra içmenin zevki kalır mı? Özür dilerim Fräulein. Müsaadenizle ben eğlenceyi burada kesiyorum. Çok şükür. Canım, bu da deminki numaranın başka türlüsü, hiç şüpheniz olmasın. Bu numara falan değil. Şayet siz bunu hissetmiyorsanız o zaman söyleyecek lafım yok. Hans, Philip, hemen giyinin. Tom'u derhal bulmamız lazım. Şu kadehi de kendi şerefime içeyim bari. Prosit. Aman, bir yumurcak için ne verersin böyle? Zaten akıntıya kürek çektiğimi baştan anlamalıydım. Adam sende. Ne diye bunları kendime dert ediyorum? Alsın çocuklarını başına çalsın. Ben de şuradan bir an evvel kurtulmaya bak. Çocuklar, her şeyden evvel soğukkanlılığımızı elden bırakmamak lazım. Tom'u civardaki oynadığı yerlerde aramalıyız. Evvela sokakları aramızda bölüşelim. Hans, sen şu karşımızdaki yoldan gidersin. Peki baba. Philip, sen de park caddesini araştırırsın. Olur baba. Irma, sen anıt meydanına doğru şu yoldan gidersin. Peki babacığım. Bana gelince ben de bahçe duvarı boyunca... Bu gürültü nereden geliyor böyle? Mutfaktan olmasın. Koşun, koşun. Galiba sandık odasına saklanmış. Baba. Bak Tom. Artık bu kepazeliğin daniskası. Baba. O seninkine nasıl diyeyim? Senin bu yaptığın yok mu? Baba. Bu yaptığın çok yerinde bir iş oldu Tom. Babacığım. İğne atsan yere düşmeyecek. Gelin, ne tatlı değil mi? Biraz sonra Fräulein Vera soyadımızı alacak desenize. Saçmalama, evlenme dairesinde o iş olup bitti ya. Çocuklar, dalga geçmeyin. Sıra neredeyse bize geliyor. Yanlarına gidince Philip sakın burnunu çekeyim deme. Burnumu falan çektiğim yok benim. Anam babanın evlenmelerini görmek her çocuğa nasip olmaz böyle. Bana bak Hans, sana bir şey soracağım. Kes artık, gevezeliğin sırası değil. Aklımın ermediği bir nokta var ama. Ne gibi? Biz şimdi babamıza bir eş mi seçtik, yoksa kendimize bir anne mi? Hiç kafanı yorma. İkisi de bir kapıya çıkar. Her Ev Bir Kadın İster adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazanlar Christian Buck ve Herbert Reinecker. Almancadan çeviren Fethi Dostdoğru. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayan sanatçılar: Kapıcının karısı Şehime Erton, Kapıcı Oral Yonci, Hizmetçi Sunapek Uysal, Profesör Agah Hün, Hans Çetin Akcan, Philip Tanıl Ergun, Irma Birsen Kaplangı, Tom Uğur Ünüler, Fräulein Nickel Ayla Musaballı, Memur Kayhan Yıldızoğlu, Fräulein Winter Şükran Akın, Fräulein Hintse Haller Akund, Frau Stör Melahat Hasanoğlu, Fräulein Helwig Lale Oraloğlu, Fräulein Martini Saime Arcuman, Garson Ulaer Süer. Teknik Prodüksiyon Yüksel Karakaya.